إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني عمل سبق جر كي سن تيري بوبو دي شرح القواعد الأربعة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني جتاي بي موموي سونو جوروم نياتيلو جتاي بليغي نيغي وون سي لوليغا خامني بوروم تيري بي موم لا تك مو نيك ممبستل مانام انترودكسيون سي ليغا خامنتيني ني موموي كانمو تيري بي ngir mu mën ca jaar dal di dugg nak ca la nga xamni deugantan moy jublu wayu téré bi moy tuddel la règle manam teur yi nga xamni bo ci sukkandiko da mëna xamé lan moy tawhid ci sharia ak lan moy bokalé ci sharia ba bu ci nek nga jox ko approche bi nga xamni mom la mérité wu mu melni ñi ngi taxawé won fa borom téré bi doon indi misal muy misal mu am solo ba ngok ndax fofu ma nga doon wax naan fa iza arafta anna allah khalaqaka li ibadatihi su fekke xam nga ni te xam gogu mi ngi bawo ci alquran ne sa borom daf la bind ngir nga jaamu ko kon fa'lam khamal ni أن العبادة نيك جامو لا تسمى عبادة ديسكو تودي اك جامو إلا ما التوحيد لودول مو عند التوحيد كون اك جامو موم ديسو تود جامو يالا لودول مو ام توحيد بازي وو سي توحيد ني تابخو سي توحيد ماغوك نخ لو مل نوني امنا مثال مو ني واو كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا ما الطهارة كوم جولي موم ndax des nako tuddé julli su fekkenté né amut lab dédé desuko tuddé julli ma ngok ki nga xamanté ni jappam togn na mu wara ñew julli té jappul koku bu jullé jullem du bax kon lolu mu julli desuko tuddé julli ci sharia ndax sharia julli ba mu jangalé moy julli bi nga xamanté ni des koy julli ci lab koku donte julina comme niñ xamé julli wayé nak amna lu mankélé amna lu bayina charte bayina condition bu reuy bu am solo ma ngok condition bobu moy lan mom moy raf'ul hadath wala bok izalatun najasa gis nga ko yëkëti toj wala dindi sobé kon koku bayina condition bu reuy gis nga ko kon bu boba jullem gogou kendi ko tuddé julli ci sharia ndax julli ci sharia moy julli ji nga xamni nam ci forme bi dang koy respecté waye tamit ci condition yi dang koy respecté ci ponk yi dang koy respecté ci farata yi dang koy respecté lolou moy julli bi nga xamni mom la sharia jangalé mu tekki nak mune fa idha dakhala ash-shirk fi al-ibadati fasadat sa yo xamantene nak dakhala dal dinay dugg ashirku mom bokale fil ibadati ci sa jaamu yalla fasadat day dal di yaqku lan moy yaqku sa jaamu yalla moy yaqku sa yo xamanteni julli nga ma sha Allah yaangi wor yaangi saraxé ma ngok waye nga dal di invité dal di bayyi ben yon rek bokale mu dal di tabbi ci sey bir jëf sa jëf joju dal dinay yaqku ma ngok sa jëf joju dal dinay yaqku kon bokale gis nga da fay yak lan da fay yak jeuf mo xam nak bokale bu feñ bi la wala bu neubatu bi mago mo xam bokalé bu feñ la wala bu neubal mu né lolé mang la koy misalalé comme li nga xamanteni ni moy lap mago mu né toj toj iza kal hadasi comme lu melni toj toj iza dakhala fi taharati sa yo xamanteni duguna ci lap mago toj toj moy mbir yi nga xamanteni ni da fay toj njap mango mbir yi nga xamni day toj japp mbir yoyu su duggé fek jappone nga ba paré sa japp day yaqku bango borom xamna mi dañu wax ñu né nit ki su fekké labna manam jappna ba paré bango wala ki waron sangu sanguna ba paré bango ndax lab lool lay tekki bango yëkëti toj toj ak dindi sobé wala yëkëti toj toj ak dañuk sobé gi lap lool lay tekki yëkëti toj toj ak dañuk sobé gi toj toj moy lan toj toj moy li waral japp wala li waral sangu janaba lolu moy toj toj nga xamni ben état la bo xamni yow dang ci nek état bobu bo ci tollé doto mëna julli tank état bobu yëkëti ko wul sa yaram légui nak mu am ñaari toj toj bu mag ak bu ndaw bu mag bi moy état bi nga xamanteni mom moy waral sangu janaba li ñi wax sangu set bu ndaw bi moy état bi waral japp mango kon su fekenteene yow yaangi won ak japp toj toj daadi ñew daadi lay dal moy état bobu nga xamni daf lay téré julli kon wax deug sa japp day dal li toj te kon bo julle julli bobu du bax ak nak lu mu jégué waxtu wi nga jappé donc te da nga japp baraxa setan ba paré gis nga sékki ben jégo rek pour dem julli ci toj toj dal li ñew japp la yakku mango lolé kon lu jara bayyi xel la kon soné rek ah man légui la japp ni dé xaarama julli gogu du bax la la war moy nga dem jappi wat borom téré bi lolé la bëgg misal di la wonné jaamu yalla tamit non la mel ak tawhid su fekkenté né yaangi julli di wor di saraxé wayé di bokalé borom bi tabaaraku wa ta'ala diko utal ndend ci momelam wala ci jëfëm diko utal ndend ci momelam wala ci jëfëm lolu moy rububiyya ko utal ko ndend ngok comme la yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam waxon waja aj'altani lillahi niddan ngok mo ndax dag ma bëgg def ma nek ndend ñeël borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga ngok kon lolou moy bokalé nga wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend bu boba say jaamu yalla day yaqku comme ki nga xamanteni ni dafa japp ba pare dal di tojlé dem julli jullem gogu du bax ngok lolou motax sunu yonnata alayhi salatu wa salam mu wax ci walu lab gogu ay hadith bokk na ci hadith abi hurayra ci bukhari muslim لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ديسو نانغو جولي و كيغا خامني دا فا توجلي لودول مو جاب كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تقبل صلاة بغير طهور ديسو نانغو جولي غو خامني اموت لاب ديسغا مانغو ديسو نانغو جولي غو خامني اموت لاب كون جامو يالا كيغا خامني اموت توحيد ci shirk la nek jaamu yalla gogu tam desu ko nangu mango sunu borom tabaaraku wa ta'ala du ko nangu moy ko ke nga xamni kon ma ngay julli di wor di saraxe waye ma ngay bokalé borom bi tabaaraku wa ta'ala ci momelu borom bi li borom bi mom mu bolé ci kenen comme yenn wax yi nga xamanteni ni tay dang koy deg ci société bi té la plupart du wax yo xamni ci borom xam xam yi lay jogé waye ci woykat yi lay jogé ci musicien yi lay jogé borom na am mu am borom na ngam bu ko defé mu nek yoon bo xamanteni ni da fay gaawa dugg ci biir askan bi da fay gaawa wasaro te fek geneewul ci téré ndax téré mom bo tijji muy téré njub téré gindiko buñ né borom na am mu am rek kën ci djublu moy sunu borom nga ñëk ci alquran ma ngok sunu borom né innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun mbiram dal mom su namme dara dana nekkal mu nek kon borom na am mu am moy ki bind asaman ak suuf mais kon wax joju ngay deg ñu naan diw moy borom na am mu am lolu yang koy fekkalen ci musique yi ci tiaxaan yi nga koy fekk legi nak lolu moy ram ba duggaat ci bir société bi gis nga moy xéetu tilim tilim bo xamanteni des ko warona raxas moy ramat ba duggaat ci bir société bi mu melni ki nga xamanteni rek masalan mi ngi ci kërëm wara nettoyer kërëm na am nettoyer na kërëm bam set bir kër gi waye mbalit ba déchaye mu jël ko manam tek ko tegin wo xamanteni ni tay microbe ya tay bu tawone wala ngelaw amatone microbe ak salté day delu ci wat dug ci bir kër gi bu ko défé lolou mëna indi fièvre ci xalé yi fièvre ci ñu fay dund noné le bir mi noné le bir mi taxaw mango kon bokalé mom bu duggé ci jaamu yalla da koy yaq mo xam nak bokalé ba dafa jaar ci buntu momelu borom bi tabarak wa taala ak ay jëfëm wala mu jaar tamit ci benen buntu moy buntu turi borom bi tabarak wa taala ak ay melokanam nga wutal ci borom bi nend gis nga wutal ci borom bi nend mangok wala mu jaar ci benen buntu buntu lan buntu jaamu nga xamni ak sunu borom tabarak wa taala la nga wutal ci borom bi nend di yaakar kenen kudul borom bi wëru ci kenen kudul borom bi di xettaliku ci kenen kudul borom bi di ñaan kenen kudul borom bi gis nga ak koku lu mu for for ak koku lu mu mag mag ak koku lu mu reey reey reey mangok kon lolé nga def bokalé ci borom bi tabarak wa taala jël li borom bi mom ci ay jëfëm ci momelam ci ay turama ki melokanam wala ci akam bi nga xamanteni moy ñu jaamu ko mom dong nga jël ko jaglél ko keneen dal di ngay bokalé lolé nak da fay yaq sa jëf yépp sunu borom néna mu dadi wax ak sunu yonnata alayhi salatu wassalam nga xamni moy ngeen ji mindeef wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin so bokalé sa jëf yépp day mab té da ngay bok ci way perte mu delu at waxat yonnant bi yonanti ci sen bop tut bim tude yonanti yu bari mune walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ñom de suñ bokalé won liñ jëfoon yeb day map su fekke suñu borom dafa taamu ñu gën ci nit ñi moy yonanti mu seppé wat ki gën ci ñom ci sen bir moy muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ak mom ba paré delu ci wat waxaat ak yonanti yeb kon lélé daf lay won danger bi nga xamni mo nekk ci bokalé su fekke bokalé bu ko yonent defé jëfëm mab kon yow mi nga xamni do yonent nak yow mi nga xamni da nga dëkke joom sa su ne da nga dëkke ci jëf yo xamanteni ni wax dëgg déssena dëggantaan yemb sa borom dalay yërem rek nangul lako kon so bokalé mom bokalé gugu nan lay def say jëf kon wattandikul bokalé bu neub ak bu feñ wattandikul bokalé bu mag ak bu ndaw bu ko defé kon ñu taxaw fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.